Alen Iriart, egunon? Egunon, eta urte berri hon dener. Intzeren zenbakien arabera, 10 urtez, 2008-tik 19-tzirat, 1000 jendez emendatu da jende kopurua, 4.500-etik 5.500 pasarat pasatuz, eta ertan atazu, gehinerat, egiazko zenbakia handiagoa dela? Bai, hori, hortaz, hasten aldiz, zenta razazamendia izan da, 2008an eta ordean 5.900 egun bat gira, pasa, ordean populazionea, ono ez da hoi ez emendatu, bena 90ez. Ez, auzapez bezala eta erriko etxe bezala, zer dira gogoetak, nola ietsi jende gehiago oraindik mugatu, araberan utxak diren bizitegiak bete, berriak egin, sozial araudia segituz? Eba, erranditutzen gauza hori guziak, egi erteko. Ordean, entxatzen duguna da denbora berian izaitia bai lana, bai egoitza, bai serbitzuak, bai animazioak. Eta hori guziak elgarrekin martxahazi behar dira. Bestenez, animareko desekilibroa sortuko da. Bon, ala, ordean, hamar urtez horri buruz, haintzinatu gira, gauzak bon, frango ongi pasatu dira, gero egia erran behar da ere, legea ordera, sozial egoitzak egin behar direra, eta hori egiten dira, beste egoitzatzu egiten dira, horrean, ez dakit, hala, kurtsa bat denez eta arriada ezin ikusiz, hasteko metrizatu zentsaten gira gauzak guzier ikusteat, egiten du laik, programa berri bat denbora berian pentsatzen du ea ze lan mota izanen den hiriburun edo hiriburuko ingurietan eta ze serbitzuak jartzen altun eta gero eskolak eta goe asoziazionek nola launtzen alditugun developmentu horren laguntzeko. Badira dokumentuak, badira planak, PLH plana aipatu dugu Euskal Elkargoaren mailan, zuk kritikatzen duzuna, ez dela aski urrun joeiten, PLU-ak zenbatetara ino finkatzen du hor, hemen dioa hor, muga bat ezagri duzue PLU-an? Diela hamar urte, jadanik egin dugula gue PLU-a, etzen lehenbizikoa, mena bon, 7.500 erat, baina nik gauzak ez ditut hola ikusten. Posibil bari bada gehiago onartzia, gehiago onartu behar da, mena erran ditutan kondizionekin, edo hortan geldi, eta berdin, populazioa entzuten delarik, erritarek entzuten dirarik, bo, sobera eraikuntza egiten direra, mena denbora berian, jende berdinek, kasik, egoitza soziala galditen dute, beren horren dako, edo dinetako jenden dako, orden, hala. Hortan kontradizione erdi oiten gira, eta denendako egin behar dugu. Mena ez ditu legeak programa horiek egin behar, oi hartio egiten dugun bezala. Hor, programa berriak egiten batu eskualerian, eta hortako nuen erran bon, pelasak gauzatzu ekartzen zitela, dudai gabe, mena ez zela apentziaike aski horren joiten. Ikusiz hamairu mila etxe eta apartamendu hutsak badirera. 51.000 bigarren egoitza, eta horiek guziek anitz desekilibratzen dutela hemengo gerua. Eta lehenbiziko ekintza, zinez konsta bat egin, eta horri buruz jokatzia. Eta gero ez da soziala inaitia, gue lehentasuna egin behar da dudarik gabe, mena egoitzak egin behar dira jendendako. Odean badira nekez ibiltzen dienak, biziki nekez ibiltzen dienak, eta lanian hartzen dienak, eta horiek ez dute ez lekuik, ez apartamenduik, ez etxeik harrapatzen al gue sektorean. Eta ikusi zonbat etxe egin ditugun eta apartamendu, goi urte ziriburun egin ditu 1.200 etxe. Eta goi hartio, bon, prezio horiek bon, franko kontrolatiak ziren. Baina ikusi dut, diela 5 urte, hasi da desorrekada hori handia, eta guk jakinez, guk ez duela hemen bigarren egoitzarik. Ordean, pentsa, holakoik jiten bada eta beldorniz, jenentera emeki. Eta denbora berian prezioak izigarri altxatu dira. Ni oartzen iz, hor jendek, hemen jendek, lanean hartzen dienak, gaziak eta dinetakoek, ez dutela egoitzarik ukaiten. Eta ordean, bon, pelasak ez ditu denakiten, pelasak da aglomerazionea, dira erriak, erriak ere alak hartu behar dituzte, gauza horien kontrolatzeko, eta egin behar litakena, lemiziko urratxak, eduriko, da konsta hori, soziala egitea dudaigabe, baina denendako egitea, accesible, erten dena. Presuen aldetik, jendeak ez diten baztertiak izan, eta horri buruz ez dugu aski egiten. Ordean behar dugu egoitza, bigarren egoitza hori gehiago kontrolatu eta ikusiz egiten al dugun, eta hutsak diren apartamendiak, lehenik hortikasi, eta ikusi nola apartamendu horiek bilakazten altun, jenden dako, libratzeko, eta jendek okupatitzatzen apartamendu hoik, berriak eraikien zin. Besten ez, spirala hoi gerotage jo, eta jendek ikusiz, jendek kostaldean, arrund kostaldean, gelditu nahi direra. Azkenean, ogo jorte erten ginelaik, berriz ekilibro hori errapatu behar ginela eskolerri barnea eta kostaldea, eta mementoan, fenomeno hori guzten badu joaitet, merkatuak manatzen bari madu, ebe fenomeno horrek segituko du, legiak hor dira, pusatzeko ere, denbora berean, eta ekilibro hori, barnekalde eta kostalde arteko ekilibro hori harrapatu behar duena, nik pentsatzen dut alak ezari behar dira bai egoitzak iteko barnekaldean, bai zerbitzuen ekartzeko, bai animazionea ekartzeko, bai lana ekartzeko. Eta hori dezentralizatu. Ez du dudarik egiten horri buruz joan behar duela, bestenez, moimendek segituko du, den bezala, animale motropolo bat eginen dugu, dena metatuko da, gehiengoa metatuko da, eguneko latanoita hamostako katuko da kostale honetan. Hala, gue egin beharrak zitula beteko hori guzten badu merkatiain esketan. Erabaki gunea, elkargoa izan behar da? Elkargoa eta herriak. Nik pentsatzen dut, erten dut erkalguak ez ditela alak hartu, baina herriak ez dira ondoan egon behar, eta ez dute kritikatu behar aglomerazionea, berek ez baute iten egin behar dutena, eta hori eginen da adostasunean, herrian eta aglomerazionean adostasunean, eta bakotsak behartu gue responsabilitateak hartu. Tendentzia, hortan da, ez da hortan dena egiteko da zure ustez, edo jaanik senditzen duzu hortarat joiten aldela? Ba, pentsatzen dut, halere, debateak zerbait ekarri dutela. Nik pentsatzen dut, halere gauza atzu agian, haintzinatuko ditula. Mena, beste ahal batzu ezari behar ditugu, egoitzari buruz. Eta hori lehentasuna da, aglomerazionean dako. Jo ikusiz, ere, haiela, bigarren egoitza eta lokiatzen diren, epe laburriko egoitza horiek, logement, enbeble de turizm, horri buruz, egira sistemain eta gortzen, eta ahalen hartzen. Horren pentsatzen dut, horiek ere ginen direra ez biltzak nausi hortan bena ondokoan, eta horre, ahal batzu hartuko ditugula fenomeno horien kontrolatzeko gue egin beharra baita. Guk behar du kontrolatu eta bide bat eakutsi eta goraki erran zena idun eskolegin dako. Horrean badira gauza batzu haintzinatzen dienak, ene iduriko ez askifite eta ez dugu aski ahal ezartzen, baina pentsatzen dut, alele, debatetik gauzak eta erritarrek ere, ikusiz manifestazionea, ze galiten duten, erritarrek ikusten dute. Ez dutela gehiago ahalik normalki etxe bizitza baten harrapatzeko hemen eskualde untan. Horiek ere entzun behar dira eta erabakiak hartu.